بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وهو كب العظم يا آيات الصلوات يكولاد وصورة غاشر كمدة إلهي سبحانه وتعالى وهو نوغفة ورمي وها إلهي نوغفة ورمي كفارتي مآل سودي أي إلهي نوغفة سبحانه وتعالى iyo waxyaabihii markaa si loo cadaabayo wixii sababta u ahaay ayaa ilaahay noo soo sheegay. Oo ilaahay wuxuuna soo yidhi subxaanahu watacaala, cadaabkaas laydin cadaabayo waxaa u sabab wuxuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala, farxidda aad ku faraxdeen arlada xaqdaha aad ku faraxdeen, iyo sababta ah inaad tarxa aad ziyaadiseen, iyo bimaatii sababtiisa kuntum ahaateen tamraxuuna kuwa tarx ziyaada u ilaahay dalikum fiimaa fawl ilaahay bimaatii sababtiisa ayuu ku ahaaday kuntuma lahaateen tafraxuuna kuwa farxa fil ardi dhulka dhexdiisa bikayri lxaqi xaqeysiisa, iyo bimaasii sababkiisa kuntuma lahaateen tamraxuuna kuwa farax ziyaadiya. Markaas waxaa loo leeyahay gala jahanamo irdiheeda adinkoo ku waareyseen, fa bi'sa waxaana baas leh maswa lmutakabiriina kuwa mutakabiriinta makaanu hoyadkooda. Aayadda inu meeshaan ka gelayno ilaahay subxaanahu watacaala rasuulkiisa ayuu wuxuu farayaa inuu sabto dhibaatada qoomkiisa kufaartaah ay ku hayaan uu ku sabto, saasaa ilaahay rasuulka faraya iyadoo fasliyadaas iyo waxa weeye sabarka laysfaraayo cid kasta oo mu'mina la faraayo. Maxaa yeele diinta mar kastaba waxa weeye waa laysku dhibaataynayaa. Ilaahay wuxuu yihi fasbir sabara uda ilahay sayidka maxamed kaahow, ina wacd allahi ilaahay yagoohiisa oo kufaarta aan ku dhibaayo cadaabkeeda uu yagoohay xaqun mid xaqa weeye oo sugan. Ilahay wuxuu yihi fasbir sabara uda ilahay, ina wacd allaahi ilaahay yagoohiisa oo waxa weeye cadaabka qoladatan uu yagoohay xaqun mid xaq weeye. Fainaa nuriyannaka haddaan ku tusino aanu ku tusino ud ilaahay bacda ladii kiibarkiisa ud ilaahay nacibuhum aan u yagoohayno, oo waxa weeye xayaatadaada intaa adduunyada noloshaa laguugu tusiyo, fadaaka falamru waa lixun weeye jawaabu shardigi yaa maxduufa owa masana tawaffayannaka aanu ku oogsano ud ilaahay qabla intaanan cadaabin cadaabku ay mutayseen oo xaqiiqada ahay fa ilaynaa xaggayna ayaa yurjacuuna loo soo celinayaa ud ilaahay oo qiyaamay imaanayaan maxkamadii ilaahay kolkaasaa waxaa la cadaabayaa ashadd alcadaab weeye. Ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala fasbir sabar sayidka maxamed kahow, ina wacd allaahi ilaahay yagoohiisu xaqa mid xaqa weeye. Ilaahay yagooha uu yagoohay kufaartaan inuu cadaabayo wax dhacaaya oo wax sugana weeye, taas ayaa maaragtay ilaahay rasuulkiisa leeyahay. Hadda marka waxaa la yidhi wacdi ayaa lagu magacaabaa la yidhi cadaabkiyaa la yidhi, waa markii la tuusaa la yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayuu nasr u yahay, cadaabka gaalada la cadaabo ayaa rasuulka nasr u ah oo masalanba wacdi isaga u ah, ayagana waciiday ku yahay marka saasaa tacbiirka u yahaa la yidhi. Marka xaqiiqada waxa weeye waa wacdi waaye, waciidna waa yahay, ayo waciid kufaarta uu ku yahay rasuulkana calayhi salaatu wasalaam iyo mu'miniinta wacdi ayuu u yahay. Markaasuu dha ilaahay ina wacd allaahi xaqun uda ilaahay, wacdiga ilaahay mid sugan weeye xaqiiqa weeye, ilaahay waxay yagoohay way dhacayaan weeye. Haddana ilaahay wuxuu ku dhahay rasuulkiisa fa imaa nuriyannaka haddii aanu ku tusino oo aanu ku tusino, inta oo shardiyada waxaa lagu idqaamay markaasi maadan oo markaasi waxa weeye salada ama sacdada oo markaasi lagu adkaynayo maca shardi waayahay aw alficl baa weeye nuuntuna markaasi waxa weeye aakharkaa lagu adkaynayaa. Marka ilaahi wuxuu yihi subxaanahu watacaala fa inaa nuriyannaka haddaan ku tusino oo aanu ku tusino ud ilaahay bacda ladii kiibarkiisa ud ilaahay nacibuhum aan u yagoohayno, waxaan u yagoohayno bacdi oo kamida weeye oo cadaab haddii xayaatadaa lagu tusiyo oo cadaabki markaasi cadaabul aakhirahay haddii adigoo jooga sayidka maxamed kahow aanu ku tusino lagu cadaabo sadaaka weeye saa iska sii qadira jawaabu shardigaa maxduuse waa sadaaka sii lahaday weeye hadii dhacdo sadaaka falamhu waalixun weeye ow amase natawaffayannaka aanu ku oogsano aanu ku oogsano intaanan cadaabin ka hor fa ilaynaa xaggayna ayaa laba gooraba yurjacuuna loo soo celaa ud ilaah. Marka waxaa meesha ka cad ilaahay rasuulkiisana tasliyo ayuu siinaya oo qalbigu u dejinayaa kufaarta cadaabkeedana laga maarmaan weeye, asagoo si cadaabkooda xaqiiqigaahu inuu qiyaamada uu dhacaayo oo xubnada ilaahay oo azaliga ay saas ku sabqasay oo qadarka ilaahay oo saabiqaa saas uu yahaani haddana rasuulku waa loo sheegaa calayhi salaatu wasalaam. walow allahi qad xaqeeqaha ayuu ilaahay weli waxaa sii socota tafliiga rasuulka la siinayay. walow allahi qad xaqeeqaha ayuu ilaahay arsalnaa waanu dirnay rasuulan rasul ee min qablika adiga hortaada ahaatay min waxaa kamid ahu ilahay rasuulkaas min bil qasasna aanu ku qasoonay calayka korkaaga aanu ku qasoonay wa min waxaa kamid ah min bil lam naqsus aanan ku qasoonin calayka korkaaga ul ilaahay. ilaahay subxaanahu watacaala rasul fara badan inuu diray yacni nabiga calayhi salaatu wasalaam loo sheegay oo la daahiriyey waxna aan la daahirin ayaa ilaahay subxaanahu watacaala looga warramayaa. haddana intaasoo rasuulahoo ilaahay uu diray mar walba waxay kala kulmaysay ummadihii loo soo diray dhibaato sidii rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam kufaaru maka uu kala kulmay. marka waxay ka dhigan taa la yidhi aayaddaanu isagoo ilaahay u dhahayo nabigiisa adiga kaa hor waxaanu dirnay rasul, mucjisooyin ayaanu siinay, qoonkooda ayaa la dooday way dhibeen, rasuulka iyaguna way ku sabreen oo qoonka dhibkiisa ay ku sabreen, adiguna waxa weeye taas markaasi qalbigas maaragtay ku adkays. marka hadda rasul marka la leeyahay waxaa suurtagal ahaa loola jeeda haa layidhi in ay tahay arrintu maalash min alambiyaa weye waxaa ambiyadoo dhan samaynaya xataa. marka ilaahay wuxuu yidhi walaa wallaahi qad xaqeeqaha arsalnaa waanu dirnay rusulan rusul oo min qablika adiga hortaada ahaatay minan rusushaas waxaa kamid ahu ilaahay min bil qasasna aanu ku qasoonay calayka korkaaga rasul waxa weeye aanu kuu sheegno qisadooda iyo akhbaartooda qur-aanka aan kugu sheegnaa laga wada hadliyay waa labaatan iyo shanka oo rasuulo qur-aanka lagu sheegay weyi min man qasasna calayka waa taasaaliya wa minhum waxaa kamid ahu dhahadana ilaahay min bil lam naqsus aanan ku qasoonin calayka korkaaga aanan ku qasoonin oo waxa weeye aanan qur-aanka ku sheegin saas ayaa tafaasiirta u badan tahay kuwa aana markaasi waxa weeye qur-aanka aanan ku sheegin lagu sheegin qur-aanka weeye waxaana hadda arrintaas laga leeyahaa la yidhi ilaahay waa naxariis badan yahaye takhsuus iyo raxmad ilaahay ummadiisa u naxariisanayo oo ummati maxamedka ayaa loo yeelay baa la yidhi. maxaa yeelay rusushaan hadda shan iyo labaatanka inaanu barano oonu ogaano oo markaas iyada waajibeeda nagu tahay haddii hadda intaas laga badiyo waa lagu wareeri lahay. marka waxaa la rabaa inaan markaasi rususha markaasi intaan hadda xifdigeeda inaan laga caajisin haddii masalanba ay bataan xifdigeeda laga caajisi lahay taasaa la leeyahay marka warkaas marka hadii la yidhahdo meesha aydan ka lahaynin labaatan iyo shantaas waxaan ahaynin marka taasi meesha imaamaysa rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam addunyada ka madbixin baa layidhi xadiis soo aroortay ilaah uu ka ogaadaa layidhi jamiicul ambiyaa weeye ambiyada dhammaanteed ilaahay koonkan usoo diray si tafsiira weeye see marka waxa weeye ay ku dhici kartaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam inuusan ogaanin isagoo waxa weeye isagaaba laga abuuraba weeye. haddana waxa weeye nabiga gadaashiisay ku dukayeen haweenkii leylatul isra gadaashiisay ku dukayeen baytulmaqdis laakiin waxay arrintaasi kamid tahay culimadu yidhahdeen cilmiga oo maktuumka ahoo la qariyey oo nabiga uusan baahirin calayhi salaatu wasalaam weeye qisadooda oo la cadayna saan horu shoo sheegnay waxaa looga tagaa la yidhi naxariis loo naxariisanayo ummadda ummati maxamed weeye ilaahay markaa naguma talisin ilaa waxaanu awoodno labaatan iyo shan ayaa nala kuu sheegay qur-aanka intaas iyo qisastooda keliya ayaa markaasaa nala kugu soo koobay. laakiin rasuulka calayhi salaatu wasalaam annaga nagala mid maahan. rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu rasuulahoo ilaahay koonkan usoo diray wixii risaalada soo bixiy wixii nabiga wixii rasuula kulli nabiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay waa ogeysiiyey. alla wuxuu yidhi subxaanahu watacaala wa minhum man lam naqsus calayka macnaheedu ma ahan inuu nabiga calayhi salaatu wasalaam ummadda uu kala mid yahay ogaala-aanta markaasi labaatan iyo shantan waxaan ka badnayn inuusan nabigu ogeynin oo markaasi ogaalka inta labaatan iyo shantan kaliya ummadda uu kala siman yahay macnuhu saas maan weeye rasuulkay ummadduna wax siman maaha ee tayiirku saasuu noqonayaa. wamaa kaana uma ahaanin buu dhe ilaahay wax la wariyaa jiro masalanba waxaa la sheegay inkastoo wax siban ahayn ilaahay waxa uu dira maaragtay sideed kun oo nabi afar kun reer bani israa'iil ay ahayd afar kunna waxay ahayd taa'iru naas inkastoo hadda sanad saxiixa saas aan loogu haynin oo arrintu ay tahay aayadda nafta ay tahay minhum man lam naqsus calayka minhum man qasasnaa calayka wa minhum man lam naqsus calayka arrintu saas ay tahay oon hadda markaasi meelna lagu soo sugayn cadadu rusul waa sidaas iyo waa la yidhaahdaa laakiin hadda arrintu fabtiran ma ahan baa la yidhi waxyaa badan oo la wariyaa jiraan weye waxaa jira waxaa lagu wariyay abu dharr alghafari waxa u dhahay quus yaa rasuul allah kama cad xujat lambiya ambiyada tirayad waa imisa markaasuna wada mi-atu alfin wa arbacatu wacishruuna alifa boqol iyo labaatan iyo afar kun weeye waxaa rasuul ka ah saddex boqol iyo toban iyo shan xari fara badan saddex boqol toban iyo saddex weerkaas waa la yidhahdaa laakiin hadda halna lama haayo meel kii cadaynayso dhaba oo nabigu uu ku xadiyay calayhi salaatu wasalaam aayaddaasa marka ayaa loo qabsadaa ilaahay baa ku cilmi leh subxaanahu watacaala rasuulkana calayhi salaatu wasalaam uu og yahay laakiin si horuu soo sheegnay culimada islaamku yidhaahdeen cilmiga oo maktuumka ahay kamid tahayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam uusan cadaynin marka rasuulkaas la diray oo wax la cadeeyey wax kale ah wamaa kaana uma ahaanin buu dhahay ilaahay lirasuulin rasuul oo rasuulkaas kamid ah an yatiya inuu la yimaado biaayatin aayad uu kala yimaado ilaa biidni illahi idinkiisa mahe ilaa biidni illahi ilahay idinkiisa mahe maxaa yeele addoomin ilaahay iska leeyahay waayo aayad ayagu iskama ikhtiraaca karaan lamana imaan karaan weeye faidaa waqtigii jaaa uu yimaado u dha ilahay amrullahi ilay amarkiisa u yimaado oo cadaabka marka uu soo degaayo oo gaalada soo degaayo la gaaro faidaa waqtigii jaaa uu yimaado amrullahi ilay amarkiisa xulliya waa la xugminaa u dha ilahay rususa iyo kuwii geeniyey saxooda ayaa la xukminaya xulliya waa la xukminaya udha ilaahay bilxaqi xaq ayaa lagu xukminaya wakhasira waxaana khasaaray oo khasaara ay ku dhacday hunaalika meeshaaasa udha ilaahay almubdiliina kuwii baabilfaliyaasa ahay wakhasira waxaa khasaaray udha ilaahay hunaalika meeshaas almubdiliina kuwii baabilfaliyaasa ahay hadda horaba ay u khasaareena waxaa laga wadaa dahara khusraanahum weeye khusraankooda ayaa daahiray oo dadka u daahiray weeye oo khaasiriin way ahaayeen fii kulli waqtin weye qabla daalik allahu allah udha ilaahay alladii allah weeye jacala lakum idin yeelay alancaama nimcoolayda idin yeelay gaar ahaan hadda culimadu wuxuu yihi meeshaan geelaa loola jeedaa laakiin sida daahirkaa waxa weeye geel iyo lo iyo ar way ku jiraan allahu allah udha ilaahay dadka geela ku khaas yeelaa litartabuu min hadaa say leeyihiin laakiin waxa weeye ancamtaa ilaahay idin yeelay subxaana watacaala rusuubkaana waxa weye bacdi minhumaa laiska leeyahay allahu allah udha ilaahay alladii allah weeye jacala lakum idin yeelay alancaama nimcoolayda idin yeelay litartabuu inaad kortaan minha ayuu dha ilaahay nimcoolaydaas xaggeeda aad kortaan wa minhaa nimcoolaydaas ayaa haddana taakuluuna ka cunaysiin udha ilaahay rukuubka waxyaabo badan uu kasdiyaa wataayo ay dheeraad ahay leedahay ayaa jira oo manaafic fara badan ayaa ilaahay saaray ancaamta weeye markaasuu dha ilaahay wa minhaa nimcoolayda ayaa taakuluuna ku cunaysiin haddana ilaahay wuxuu yihi walakum waxaa idinkugu sugana udha ilaahay fiiha ancaamta nimcoolayda manaaficu manaaficu udha ilaahay waxaa kamida ubadka ay dhalayaan caanaha markaasi laga maalaayo faynta geelo wadarka suufka iyo ashcaarta iriyaha iyo idaha maaragtay dhagartooda ayaa kamida weyi walakum waxaa idinkugu sugnaada udha ilaahay fiiha nimcoolayda manaaficu manaaficu udha ilaahay iyo wali tablugu inaad gaarsiin ayaa idinkugu sugana udha ilaahay calihaa ancaamtaas gaar ahaan geele xaajatan xaaje aad ku gaartiin xaajadaasoo fii suduurikum laadihiina ku sugan waa weye culayska lagu qaadaayo bilaad markaas si fogfog loogu qaadaayo ilaa baladi lam takunuu baaliqihi ilaa bishaqil anfusiwaka iyaduna soo dhahay subxana watacaala markaasuu dha ilaahay iyo weli tabluguu inaad ku gaartiin udha ilaahay calayhaa ancaamta udha ilaahay xaajatan dan aad ku gaartiin weeye xaajadaasoo fii suduurikum laadihiin ahaata maxaa yeele geeli waa tan la helaayo oo lagu guuraayo oo qofku meel markaasi uu danka leeyahay oo markaasi ku aadaayo oo intaar uu ku soconaayo geela waxaa la yidhaha safiinatu saxraa ayaa la yidhaha sida maaragtay doontu safiinatu lbaxri ay u tahay geeli isaguna safiinatu saxraa weeye wacalayhaa ayuu dha ilaahay idisha wacalayhaa ayuu dha ilaahay ancamta oo hadda geeli u noqonaya iyo wacaasuuki deemanka ayaa tuxmaluuna laydinku xambaaraha udha ilaahay wacalayhaa idisha isayada haddaad doonto haddaad ancamta u celisana waxay ku rumoodaysaa geela weeye iyo wacaasuuki deemanka udha ilaahay geela isaga waa bariga weeye deemankana waa badda ayaa tuxmaluuna laydinku xambaaraha udha ilaahay waa min ayowni ilaahay subxaana watacaala bani aadamka uu ku mimanay wayuriikum alla waa idin tusinaya hawdha ilaahay aayaatii aayaadkiisa wayuriikum alla waa idin tusayaa aayaatii aayaadkiisa aayaadkiisa oo ilaahay qudradiisa waxdaniisa udeliisa oo koonka aan ku tacaluqaayo ayaa ilahay idin tusinaya. fa aya aayaati illahi, ilahay aayaadkiisa mideedaas koonkaun aad ka inkadaysaan ilahay. fa aya aayaati illahi, ilahay aayadihiisa adaala calaa waxdaaniyatihi waqudratihi weeye oo tusaalaynaayo waxdaaniyadiisa iyo qudradiisa mideedaas koonkaun aad ka inkadaysaan. istifhaamu tawbiix weye wa tafsiir waaye. macnaha waxa weeye aayadahaas ilaahay seeb inkiraysaan oo idiin yimiday. afalam yasiiruu miyayna socono u dha ilaahay fulari dhulka dhexdiisa miyayna ku soconin oo fayanduruu ay fiiriyaan kayfa siday kaana ahaatay caaqibatu ladiina kuwa xiribteedi min qablihim ayaga hortooda ahaatay. afalam yasiiruu miyayna socono u dha ilaahay fulari dhulka dhexdiisa miyayna ku soconin oo fayanduruu ay fiiriyaan u dha ilaahay kayfa siday kaana ahaatay caaqibatu ladiina kuwa xiribteedi min qablihim ayaga hortooda ahaaday. kani waxay ahaayeen u dhahay kuwaas ilaahay aksara kuwa badan minhum ayaga xaggooda ka badan. ummadihii hadda waxa weye naga horreeyey ummati maxamed ku horreeyey dad aada iyo aada nooga badanay ahaayeen. ilahay wuxuu yihi kani waxay ahaadeen aksara kuwa badan minhum kuwaan xaggooda ka badan wa ashadda ka daran quwatan quwadda xoogga weeye. ninkii reer caadaa ku jiray oo wastuudeena ma dhahay hadii la ilaahay dhihi jiray man ashaddu minaa quwatan suuraddan soo socotan uu tegeynaa iyo wa aasaaran saamaynta u dha ilaahay filarri dhulka la saameeyo iyo wa aasaaran saamaynta ayuu dha ilaahay filal arada la saameeyo oo masaane iyo qusuuf lagu saameeyo. kama aqnaa ayuu dha ilaahay kama uusan diiqin anu ayaga xaggooda maakii kaanu ay ahaadeen yasuguna kuwa kasbala. kama aqnaa kama daaficina u dha ilaahay anum ayaga xaggooda maakii kaanu ay ahaadeen yasuguna kuwa kasba waxbama tari. wixii ay kasbeen oo adduunyo ay ku sameeyeen cadaabki ilaahay markuu yimiday waxba u tari waayeen u dha alla subxana watacaala. falamaa goortii u dha ilaahay jaa-atum ay ula timiday rusulun rusushoodi bilbayinaati aada cadcad mucjisooyin oo daahiraada farxuu way farxeen kufaarti u dha ilaahay bimaa fii cindahum aftooda ahaaday. ilahay wuxuu yihi subxaana watacaala falamaa goortii jaa-atum ay ula timiday rusulun rusushoodi ama rusulhum bilbayinaati aada cadcad u dha ilaahay farxuu way farxeen kufaarti u dha ilaahay bimaa fii cindahum rususha aftooda ahaaday oo min alcilmi cilmi ah. laakiin farxaanu muxuu noqonayaa fariixa istihzaain walixtimaay dastaas iyo ku qusqusil weeye ayagoo inkiraayo. haddii kale waxaa la dhihi karaa la yidhi farxuu way farxeen u dha ilaahay kufaarti bimaa cindahum wixii agtooda ahaaday oo adduunyahay ku farxeen. damiirka halkaas loo celiyey labaas yaa la yidhahdaa waxaaqa waxaa ku dega u dha ilaahay bihim kufaarti maakii kaanuu ay ahaadeen bihi maaba yastahziina kuwa ku jira steef. waxaaqa waxaa ku degay u dha ilaahay bihim ayaga u dha ilaahay maakii kaanuu ay ahaadeen bihi maaba yastahziina kuwa ku jira steef. waxay ku jeesjeesi jireen oo cadaabhoo ma jira ay dhihi jireen ayaa ku degay. maxaa yeele dadku way hurdaayeen cadaabka iyo waxa soo socdo looga sheegaya xaq alle ma rumaysna amaka wax khayaarihay la tahay. laakiin maalin bay soo baariidoon waxba uysan utarinin. rasuulku yihi calayhi salatu wasalaam annaasu niyaamun fa idaa maatu intabahu. dadku way hurdaayaan adduunkan dadku hurday ku jiraan markii ay dhintaanay ka soo baraarugi doonaan xaysu laa yanfacu lintibaax weeye balaayigna maantaas waxba tari maayo. falamaa goortii ayuu dha ilaahay ra-ow ay arkeen bacsanaa cadaabkayna ay arkeen qaaluu waxay yidhahdeen aamanaa waanu rumaynay billaahi alle waxdow keligiis wa kafarnaa waana ku kufrinay waanu diidnay bimaa fii kunnaa aan ahaanay bihi maaga mushrikiina kuwa alle u shariigeeda. alla wuxuu yihi subxaana watacaala falamaa goortii ra-ow ay arkeen bacsanaa cadaabkayna ay arkeen u ilaahay adduunyadaasii ku dhacay qaaluu waxay yidhaahdeen u dha ilaahay aamanaa waanu rumaynay billaahi alla ayaanu rumaynay waxdow keligiis. waa markii cadaabka uu yimido weeye oo xaaladdu xaalatul qarqara ay joogto wax suurtagala maaha iimaan markaas layska wax anfacayo ma ahan ilaahay noo sheegaya. wa kafarnaa waana ku kufrinay bimaa fii kunnaa aanu ahaanay bihi maaga mushrikiina kuwa alla uu sharig yeela. saas markay yidhahdeen ilaahay wuxuu yihi falam yaku ma uusan ahaanin yanfacuhum inuu anfaco iimaanum iimaankoodii. iimaanka waktigaas xaaladaas ee xaalatulqarqara ay la yimaadeen mid wax u tara ma uusan noqono u dha ilaahay. falam yaku ma uusan ahan yanfacuhum kii anfaca iimaanuhum iimaankoodii u dha ilaahay. lamaa goortii ay rumeeyeen hooway arkeen bacsanaa baaskeenay arkeen cadaabkeenay arkeen suma talla ayaa u dhi ilaahay ilaahay jidankiisu weeye allatii sunadaasoo qad xaqeeqaha khala tagtay fii cibaadii ilaahay adoomankiisa ku tagtay oo ummadaha waxaa ku tago hore saabiqa u ahay inaan iimaan uusan anfacaynin waqta nusuuli lcadaab weeye cadaabku markuu soo dego. wa kasira waxaa khasaaro u dha ilaahay hunaalika meeshaas oo kufraankoodii uu daahiray alkaafiruuna ilaahay kaafiriinta uu khasaaray. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala falam yaku ma uusan ahaanin yanfacuhum kii anfaca iimaanuhum iimaankoodii lamaa geertii ra-oo ay arkeen ul ilaahay ba'sanaad cadaabka inay arkeen shidata cadaabina weeye markay arkeen waxba uma uusan karin ul ilaahay falam yaku yanfacuhum iimaanuhum ul ilaahay iimaankoodii ma uusan ahan mid anfaca lamaa ra-uu markay arkeen ba'sanaa cadaabkayn sunat allaahi waa markaas naftara lagu nasbiyey ficil oo muqadir ah sama allahu dalika sunat allahi wey ilaahay yaa jibeeye taas sunat allahi ilahay jibeyntiisa allatii sunadaasoo qad xaqeeqaha kala tagtay fii cibaadihi ilahay addoomankiisa ku tagtay sunada ilaahay addoomanka ku jibeeye maxay tahay waa inaan iimaankooda uusan waxba u taraynin haddii cadaabka uu soo dego oo ay markaasi iimaan la yimaadaan iimaanka noocaasi waxba tari maayo wakasira waxaa khasaaray dha ilaahay hunaalika meeshaasna waxaa khasaaray alkaafiruuna kaafiriintii a khasaaray ilaahay tabayana khusraanuhum weye khusraankoodii ayaa cadaabaa laga wadaa ee horeba khaasiriin ay u ahaayeen mid kastoo ayaa kamida weeye bismi illahi raxmaan raxiim xaamiim astajda xaamiim astajda suuratu xaamiim astajda xaamiim astajda suuradda lagu magacaabo makiya sunnakay kusoo degtay wa aayaatuha adaaduna salaasun wa khamsuuna aayatan weeye konton iyo saddex aayadood weeye waxay noqonaysaa la yidhi 777 kelimo 3,300 xaraf ay noqonaysaa. suuraddan aynu meeshaan ka gelayno waxaa la yidhahdaa suuratu xaamiim asajda, suuratu fusilatna waa la yidhahdaa. waa weye suuraddii 41 oo qur-aanka weeye. waa suurad makiya, waxaa loogaga waramayaa usuulul caqiida. sida suuradihii hadda aynu kasoo baxaynayo suuradihii makiga ahay ahay usuulul caqiida looga waramayaa. aayado dhowr oo ilaahay qudradiisa waxdaaniisa tusaalayna ayaa looga waramayaa. annagoo waa risaala ayaa looga waramayaa. bacsigii iyo qiyaamadii iyo axwaalaheeda ayaa looga waramayaa. marka suuraddan waa suurad noocaasa weeye. marka suuratul masaabiix xataa waa la dhahaa, suuratu sajda xataa waa la dhahaa, xaamiinta laga daayo. suuratu fusiladna waa la yidhahdaa. bismi illahi raxmaan raxiim xaamiim allahu aclahu muraadihi bih xadaas iyo miimkaas muraadka looga jeedo ilaahay subxaanahu watacaala ayaa ku cilmi leh. maxaa yeele hadda waxaanu soo marnay xayaamiinti kii u horeysay ayaanu hadda ka baxnay oo markaas suuratu ghaafir heeday. xaamiimkana hadda sababada xaamiim middaas wixii aynu ka sheegnay waa intaan kalena lamid yihiin weeye, waxba marka ku celcelinayna taas. tanziilun ow ilaahay tanziilun min araxmaan araxiim waxaa lasuu qadiraysaa meeshaan waxaa lasuu qadirayaa mubtadaa lasuu qadirayaa. alqur'aanu qur'aanku tanziilun si soo dego weeye min araxmaani allaha naxariista caamkaa naxariista arraxiimi oo naxariista khaaskaa naxariista. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala tanziilun ku soo dego weeye qur'aanku min araxmaani allaha raxmaankaa ka soo dego xaggiisa arraxiimi oo naxariis. labadan ism waxa loo khasisoo la yidhi waxaa la ishaarayaa qur-aanka nuzuulkiisu inuu markaasi nimcooyinka kuwa ugu waaweyn uu yahay. markaasaa raxmadi raxmaan iyo raxiimaa laga cabiray. waxaana shaki lahayn baa la yidhi nimcooyinkaa la yidhi inay kamid yihiin raxmadda tajalligeeda weeye. qur-aanku waa nimco oo baaqi noqonaysa ilaa yowmal qiyaamata. marka hadda qur-aankan ilaahay subxaanahu watacaala uu na siiyey akbaru nicam weeye. markaasuu ilaahay wuxuu ka cabiray tanziilun min araxmaani araxiim weeye. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala alqur'aanu qur'aanku tanziilun ku soo dego weeye min araxmaani allaha raxmaanka ahoo naxariista caamkaa naxariista arraxiimi oo naxariista khaaskaa naxariista. kitaabun ow dha ilaahay kitaabuntaan markaasi ayagana waxaa laga dhigi karaa khabar markaasi hadii lasoo qadiro oo la yidhaha markaasi huwa qur'aanku kitaabun kitaab weeye. kitaabkaasoo fusilad la kala bixbixiyo ow dha ilaahay aayaatu aayaadkiisa waxaa lagu kala bixiyey axkaam iyo qisas iyo mawaacid weeye. waa dha ilaahay kitaabun kitaab weeye kitaabkaasoo fusilad la cadeeyana waa dhigi kartaa aayaatu aayaadkiisa. qur'aanan xaal iyo fii qur'aan hawdha ilaahay qur'aankaasoo carabiyan iyo carabiya qur'aanna kataa waxaa laga xaalaynaa kitaabka weeye carabiyana waa laga sifaynayaa qur'aanan xaalu yaki qur'aanahu ilaahay qur'aankaasu carabiyan u carabiya liqoomin ou ilaahay qoom ayaa loo kala bixiyey waxay ku tacaluqaysaa fusilad weye liqoomin qoom ayaa loo kala bixbixiyey qur'aankaanu loo cadeeyey qoomkaasoo yaclamuuna garanaya liqoomin qoom ayaa loo cadeeyey qoomkaasoo yaclamuuna garanaya wey waa dadka luqadooda uu kusoo degay gaar ahaan oo carab ah basiiran ayuu dhahay ilaahi subxaanahu watacaala xaaliya kii dhisaaraynaayo wanadiiran xaaliya kii digaayo ama waxa weeye qur'aankaa looga dhigi karaa sifo qur'aankaasoo basiiran ku dhisaaraynaaya wanadiiran ku digaayo ah faaxrada way ka jeesteen askarihun badankooda ilaahi kufaartu waxa weeye dadkoo dhan waxa weeye kufaartay ku dhacaysaahe foom ayagu laasin una maqli maayaan faaxrada waa ka jeesta askarihun badankooda ilaahay foom ayagu laasin una maqli maayaan qur'aankaasi ma caqabuna wey dadka askeyadiisu qur'aanka waa ka jeesteen casharkeena intaasuu ka ogyahay wallahi subxaanahu wa tacaala aclam wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu bismillaahi raxmaan raxiim casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 67 oo suuratu ghaafir ka mid a ilaahi subxaanahu watacaala wuxuu nooga soo waramay casharkeenna aayuu ugu dambeeyey waa ilaahay nooga soo waramay aayado dhowr oo ilaahay qudradiisa waxdaaniisa tusaalaynaaya ayaa ilaahay noo soo sheegay markii ilaahay uu ka soo waramay cibaadada la caabudaayo iyo baryada la baryaayo sida alla uu ajiibaayo subxaanahu watacaala kuwa waxa weeye ilaahay cibaadiisa ka kibra ama ducada alle inay jahanamo geli doonaan ayagoo dulaysan marka alla noo soo sheegay waa ilaahay noo soo sheegay aayado ilaahay qudradiisa waxdaaniisa tusaalaynaayo weli marka waxaynu ku dhex jirnaa ajilooyinkii ilaahay qudradiisa waxdaaniisa tusaalaynaayo alla marka wuxuuna soo dhahay allahaas oo waxa weeye arrimahaas sameeyey habeenka maaragtay yaa idiin yeelay si aad u xasishaan maalinta mid wax lagu arka idinkaga dhigay fadliga dadka ugu tafaluraayo iskale allaha sidaasoo udha ilaahay alla weeye waa rabbigiini shay kasta midka abuura weeye ilaahyaada ma jira aan isaga ahaynin see laydiin ciilaha udha ilaahay oo laydinkaga tartinayaa iimaanka ma caqyaanin buhaan weye marka ilaahay qoladaas lala khidaabayo kufaartii walmaka ahay amase kufaaru haadihi lumma ilaahay wuxuu nooga waramay haddana subxaanahu watacaala sida qoladaas loo iilay ayaa loo iilo u dhahay ilaahay subxaanahu watacaala kuwa aayaadkayna diidaayo u dha ilaahay allaahu allah u dha ilaahay alladii allah weeye jacala lakum alarda ahlada idinkaga yeelay qaraaran mid sugan idinkaga yeelay wasamaaa samadana binaaan sanqaas idinkaga yeelay wasawarakum idin suureeyey faaxsana dabeedna wanaajiyey suwarakum suuradihiinna warasaqakum idin arsuqay min aayibaati shayaalo oo diib oo xalaal idinku arsuqay daalikum fiina sawdha ilaahay oo sidaas u sifoogay allaahu alla weeye rabbukum rabbigiina fatabaaraka allaahu alla ayaa kor ahaada udha ilaahay fatabaaraka allaahu alla ayaa kor ahaaday alladii rabbulcaalamiin caalamiinta rabbigooda ahay udha ilaahay alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala allahu allah udha ilaahi subxaanahu watacaala alladii allah weeye jacala lakum alarda arlada idinkaga yeelay qaraaran mid sugan idinkaga yeelay arrintan waxay ka mid tahay saan horuu soo sheegnay waxdaaniyada ilaahay iyo qudradiisa aayadihii daliilku ayay ka mid tahay qaraaran waxa weeye maxala qaraari weeye makaan oo lagu sugnaanaa idinkaga yeela weeye iyadoo markaasi waxa weeye arladu ay tahay gaayatu siqal ay tahay oy aada iyo aada waxa u culus ay tahay haddaan wax celinaayo oon qudrada ilaahay ahayn ma jiraan wey koonkaas aynu ku noolnahay arladaas wax kasta aynu ku qabsanayno wax kasta aanu ku dhisayno wax kastoo culus aynu saarayno oo aan u egabaqayn inay la dhacdo amba ay waxa weye la dunto waxa celinaayo waa ilaahay qudradiisa subxaanahu watacaala qudr kaloo ka dambaysa ma jirto marka alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala alla waa midka arlada idinkaga yeelay qaraar idinkaga yeelay wasamaaa samadane binaaan sanqaas idinkaga yeelo maxaa yeela samadu waxa weeye saqaf ayay u tahay arlada wasawarakuma u dha ilaahay haddana alla kan idin suureeyey wey bani aadam wey faaxsana dabeedna wanaajiyey suwarakum suuradihiina suuradda bani aadamku waa suuradda u wanaagsan oo xayawaanka ilaahay abuuray siisa maxaa yeela ilaahay wuxuu yihi laqad khalaqna alinsaana fii axsani taqwiimin ilaah insaanka waanu abuurnay toosin midda ugu wanaagsan ayaanu maaragtay ku abuurnay ilaahay ilaahay waa idin suureeye weeye sawarakum axsana taswiir weeye suuraynta ugu wanaagsan baa ilaahay idin suureeyey oo ilaahay waxa uu idinka yeelay joogooda kuwa uu taagan yahay, jirkoodu markaas oo muuqdo xubnahooda maasad isu yihiin, labadabood ayaad ku soconaysiin weliba. maxalulmuwaajaha meesha markaasi wejiga ilaahay waxa uu idinka yeelay aclaha meesha sareysa, meeshii maxaluliqdaarheedu qarnuunku ka baxayay ayadana waxaa laga yeelay meesha asfartaa hooseysa wey. waluufaysta marka sancada ilaahay insaanku u abuuro, insaankii oo markii sidaas ugu abuuro ilaahay saas kuu hagaajiyey, maxaa lagaa doonayaa? allihii sidaas kuu abuuray shukrigiisa yaa laga rabo, inaad markaasi aad raacdo kitaabkii uu soo dejiyey, sharaacadii ilaahay adduunkan keenay, wixii ilaahay uu ku faray adfarsoonto, wixii uu kaa reebo aad ka reebsoontaa loo baahan yahay. ee meel cadamaho ilaahay kaa ehaysiiyey, ilaahay meel cadama ayuu kaa ehaysiiyey. haddii uu kaa ehaysiiyey, waxaa loo baahan yahay inaad tadabur aad la timaado insaanku saasaa lagaa doonayaa. warasaqakum mowdha haddana alla kan idin arsuqo weeye haddaasiin bani aadamka min aayibaati shayaalo oo diib ah, waxyaaba oo musaladaad oo macaan ah ayaa ilaahay subxaanahu watacaala idinku arsuqo ilaahay. waxaa la huganaayo, dharka la qaadanaayo, xayawaanka uga duwana, waxaa la cunaayo xayawaanka uga duwana, waxaa la koraayo xayawaanka uga duwana. marka nimca ilaahay weeye subxaanahu watacaala. daalikum fiima asawba ilaahi subxaanahu watacaala alfaacilu lidalika weeye kulla, allah arrimahaas dhammaantood sameeyey. ismu ishaarooyinka da weeye allahu yayaa markaasaa khabar rabbukum khabar labaad weeye, daalikum fiima asawba ilaahay allahu alla weeye, rabbukum rabbigiina weeye, fatabaaraka allahu allah ayaa kor ahaadoon ilaahay. alihi rabbulcaalamiina caalamiinta rabbigood ahay ilaahay sidaas wuxuu abuuray ayaa kor ahaaday oo nazahan, wixii markaasi sifaatu lxawaadis ayuu ka nazahanyay. haddana ilaahay duur huwa alle alxayu midka xayigaa weeye, xayaata oo daasiyaa weeye, oo markaasi allah si laafana lahaa weeye, aan baaba-aynin aanaan ku dhaynin, meelay kasoo bilaabatana aan lahaynin, meelay ku dhammaaysa aan lahayn. huwa allahu dhe ilaahay subxaanahu watacaala alxayu allaha daa'imulbaqahaa weeye. laa ilaaha laa macbuuda bixaqin fi lwujuud, alle xaq lagu caabudana koonka ma ahan ilaa huwa isaga mooye. macbuud la caabudo oo koonkan jooga oo xaq lagu caabudaayo oo alle ahayn ma jira weeye, haddii macbuud uu jiro xaq laguma caabudaayo. facbuduuhu ayuu dhe ilaahay allahaas caabuda, allaha sifaatka iskale caabuda ayuu dhe ilaahay, facbuduuha caabudow ilaahay. mukhlisiina xaalaasiin kuwa u khalifaay u barax jiraayo, lahu lilaahi ilaahay addiina diinka u barax jiraayo oo shirka uga barax jiraayo. alxamdu lilah ayuu ilaahay, mahad ilaahay iska leh, alihi rabbi alcaalamiina maaliki alcaalamiina makhluuqaadkiinsa ahay. ilaahay subxaanahu watacaala xamdigaanu waa u ixtimaalaa min kalaami alcibaad inuu yahay addoomanka xamdigood, oo markaas laga dhigo maquulin liqowlin maxduufin oo xaalaad la yidhaahdo, macnaha ay tahay qaa'iliina dalika adinkoo saas ku qowlaysiin weyn. oo ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala facbuduuhu alla caabudow dhahay, mukhlisiina xaalaasiin kuwa u khalisaaya, lahu lilaahi ilaahay diinka, lahu lilaahi alle addiina diinka u khalisaaya, sirka u khalisaaya. qaa'iliina markaas lasoo qadiro xaalaasiin kuwa u qowlaaya alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin, alxamdu xamdi saabitun fii sugnaada weye lilahi ilahi u sugnaaday, alihi rabbi alcaalamiina maaliki alcaalamiina makhluuqaadkiinsi ahay. taasuu ixtimaalaa, haddii kalaantood waxa u ixtimaalaa kalaamka ilaahay, taasuu ixtimaalaa. markii la yidhaahdo waxaa laga wariyay cabdullahi ibnu cabaas amru cala lumar ayaa wuxuu dhahay man qaala laa ilaaha ila allahu falyaqul calaa asariha alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin, qofkii laa ilaha ila allahu ilaaho tawxiidsada, tawxiidkaas raaskiisa xamdi hala yimaado. marka waxay isaaraysaa addoonku waxa weeye lagama ajirsiinayo xamdiga shakuurna lagu tiri maayo ilaa idaa kaana muwaxidana li, ilaa markuu muwaxid yahay mooyaane. kaafirka waxa weeye isaga camalkiisa ilaahay uu ka dhigaya haba-an mansuura mooye. taas waa midi qowlu lcibaasa diinaya, waxay ixtimaali kartaa inay mustanafaysa min kalaamiisa xaala weeye tacliim ilaahay uu tacliimaya adoomankiisa, kayfiyatu lxamdi ilahay uu ku tacliimaya, taasna waa muxtamal ali. qul waxaa jira hawdha ilahay sayidka maxamed kahow inii aniga nuhiinta waxaa layga heebay an acbuda allaha alla inaan caabudo, an acbuda aladiina an ilahay. qul waxaa jira hawdha ilahay sayidka maxamed kahow inii aniga nuhiinta waxaa layga heebay an acbuda aladiina kuwa inaan caabudo, tadcuuna aada caabudaysaan oo min duuni ilaha lay qaysiisaan. ilaahay nabigiisa wuxuu amrayaa inuu qoomkiisa la khadaabo, arrintaas kula khadaabo. canaan laga canaananaya ayaga cibaadatu kayrillaahi wey, maxaa yeele ayagaa waxay iska daa'imeen calaa cibaadati kayrillaah bacda duhuuri ladilati alcaqliya waalnaqliya wey. markii la helay adiilo oo caqliya iyo mid naqliya, ayay si caqlildaro ah ayay isaga laazimeen cibaadatu kayrillaah. markaasaa rasuulka ilaahay uu leeyahay, qul waxaa khilaafeysa maxamedka ahw inii aniga nuhiitu waxaa layga heebay an acbuda aladiina, kuwa inaan caabudo, tadcuuna aad caabudaysaan oo min duuni illahi layqaysiisa. lamaa goortii jaa'ani albayinaatu, aayadihii cadcaday ii yimaadeen. lamaa goortii jaa'ani albayinaatu, aayadihii ii yimaadeen dalaa'ilu tawxiid weeye, min rabbii, xagga rabbigayga iiga yimaadeen. hadda rasuulka calayhi salaatu wasalaam amarka la amray mu'miniintana waa la amray, qof kasta oo mu'mina waxaa u yimiday dalaa'ilu tawxiid. marka waxaa la doonayaa alla keligiis inuu caabudo. waamirka waxaa lay amray an uslima, inaan u hogaansamo, lirabbi alcaalamiina, caalamiinta rabbigooda aan u hogaansamo. waamirka waxaa lay amrane an uslima, inaan u hogaansamo, lirabbi alcaalamiina, caalamiinta rabbigooda. an uslimadan inay macnaha min alislaam laga soo qaato, bimacna alinziyaada amase bimacna alkhuluus laga wado. mid kastaba waxa weeye mafcuulkii maxduuf waaye, waxa weeye midda hore haddii la yihaahdo uslima waxa weeye markaasi amrii lahu weeye, talabaa haddii ay markaasi ukhalisa qalbii weeye markaasi min cibaadati khayrihi tacaala. marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, waxaad tidhahdaa wa umirtu waxaa lay faray an uslima, inaan u hogaansamo, lirabbi alcaalamiina, caalamiinta rabbigooda. huwa allahu dhahadana ilaahay alladii allah weeye, khalaqakum idin abuuray, bani aadamu min turaabin, caro idinka abuuray. ilaahay subxaanahu watacaala markuu nooga soo warramay dhowr aayadood oo ka warramaayo ilaahay qudradiisa waxdaaniyadiisa, weliba markaasi afar ashyaana loo soo sheegay oo markaasi dalaa'ilul aafaaq ah, habeenkii iyo maalinti iyo arladii iyo samadii ayaana loo soo sheegay, iyo saddex oo markaasi dalaa'ilul anfus ah, nafta daliilkeeda, oo taswiirka iyo xukmu suurihi iyo fisqu dayibaada. meeshaan ilaahay wuxuu sheegayaa nafta kayfiyada loo abuuray ayaa ilahay halkan noo sheegaya, bilowgeeda oo markaasi ilaahay cadan uu ka ehiisiiyey iyo markaasi intaheeda dhammaadkeed ayaa la sheegaya halkan. iyaguna waxay ka mid noqonayaan min adilati tawxiid lilaahi subxaanahu watacaala. huwa allahu dhah ilaahi subxaanahu watacaala alladii allah weeye, khalaqakum idin abuuray, min turaabin, caro xaggeeda idinka abuuray. carada hadda marka la leeyahay aabaheen aadam oo aslulbashara ayaa laga abuuray carada, wixii aabaheen laga abuuray ayaa markaa ilaahay nagula khadaabaya anaga. huwa allahu dhah ilaahi alladii allah weeye, khalaqakum idin abuuray, min turaabin, caro xaggeeda idinka abuuray. huma bacdiyada min nutfatin, mani idinka abuurayo bani aadamkii nutfo ayaa laga abuuraya. huma bacdiyadow ba ilaahay min calaqatin, xinjir idinka abuuray, dhiig oo qaliilahoo adag oo jaafa weeyo engegan. markii waxa weeye afartan maalmood haweentu ay dhaafto ayaa waxa weeye nutfadi waxay isu bedelaysaa, calaqay isu bedelaysaa, kabacdi nuqay isu bedelaysaa, wahaakada. huma bacdiyada yukhrijukum, allahkan idin soo bixinaayo weeye, diflan idinkoo yaryaroo cahuura weeye, oo qofkii haddii mudatulxamiga u dhammaado waa dhalanayaa isagoo yar buu dhalanayaa. huma yukhrijukum, allahkan idin soo bixinaayo weeye, diflan idinkoo cahuura, macnaha atfaala laga wadaa. huma bacdiyada litabluguuda, waxay ku tacluwaysaan laamtu shay maxduufa. huma bacdiyada yubdiikum, allah waa idin baaqi yeelayaa oo waad noolaanaysiin weeye, litabluguu inaad gaarsiinow ilaahay ashuddakum, kamaalkiina aad gaartaa. uma yubdiikum, alla waa idin baaqi yeelayaa, litabluguu inaad gaartaan ow ilaahay ashuddakum, kamaalkiina aad gaartiin. quwadiina kamaalkeedii soddon laga bilaabo ilaa afartan weeye. huma bacdiyada litakuunuu aad ahaatiin ow ilaahay, halkaas markii la dhaaf shuyuukan ow ilaahay duqay aad ahaatiin. huma litakuunuu aad ahaataan shuyuukan ow ilaahay duqay aad ahaatiin, dad waayeela weeye, heerarkaas ayaad maraysaan ow ilaahay. wa minkum, maxaa idinka mid ahow ilaahay, min duli tawafaa la oodsanayo, min qabl hor, waxaa laga wadaa qabla alashhud washaykuuha weeye, xogtu waxaa ku jira qof marka uu dhashay aan gaaraynin xadulkamaal, aan gaaraynin xaddu shaykuuha, aan gaaraynin oo dhallinyaro ku dhimanaya. wa minkum, maxaa idinka mid ahow ilaahay, min duli tawafaa la oodsanayo, oo minkum min qabl horow ilaahay, kaasaa idinka mid ah. ولتبلغوها إذن وحي قطع لغيسا شيء محدود وحيث غزيسا فعلى ذلك بكم أرنك أخلق رشي لإله وإن تسميه لتحيثوا إنا ابن ولاتين إيه ولتبلغوا إنا الجاسان أجلا أجلوا إلهي أجل كأسوا مصمنا مع حاول فعلى ذلك بكم إلهي أرنك أخلق إن تسميه لتحيثوا إنا ابن ولاتان إيه ولتبلغوا إنا الجاسين وإلهي أشدكم كمال فينا أجلا أجل الجاسين وإلهي وقت وإيه أجل كأسوا مصمنا مع حاول وقت ومكة محدودة معين وقت عمرها حيرتك أسمرك أمره وقت حديثا باشرة أو تنافين إيه ورع لكم منها تعقلون الجلسين والإلهي إنها الجلسان والإلهي دلائل توحيدك ويبقى الأرض ميتا هو الله لا أدنى إله سبحانه وتعالى الذي الله يحيينا ولينا عليه ويميت الدلائل هو الله لا إله سبحانه وتعالى الذي الله يحيينا ولينا عليه هو يميت الدلائل إلهي يسجع يا وحنا ولينا وحنا الدلائل فإذا وقت يقال الله أودونا أمرا أمر أودونا أراد إيجاد شيء وي إلهي أبدو شيء وأهيسي أودونا فإذا وقت يقال الله أودونا الله أمرا أمر أودونا فإنما إنك لا تمهن يقول له إلهي أمر كاسده إليها كن أهو أمر يهو فيكون وان أهانيا أود إلهي تاسوي فإذا وقت يقال الله أودونا إلهي أمرا أمر فإنما إنك لا تمهن يقول له أمر كاسده إليها كن أهو أمر يهو فيكون وان أهانيا ودونيس إلهي هي مركز أمر كاسها شريسة وحب لحيها يا مكرمه سيدة قؤمون تاس هي تاس تاس وحبوا بحيني ألم ترى سوى أركي ميس لول إلهي إلى الذين هو يجادلون دول آية في آيات الله إلهي آيات في القرآن كاس دول آية أما يتويس السليبة يطرقون الوصف بنا والإلهي فوق شيء ما قال الله وصف بنا يا إلهي سوى رسول جيسة لحظة بابا وهو صفت علينا يا ولو إنك مشركين تاس أو أنت سوء الدلاء إغاءة كي آياتك إلهي إيه وحدانية ألا كد ولاية آياء إلهي رسول جيسة سلطانة سبحانه وتعالى بس هذا كان حوي وتعجب وهي نبي عليه الصلاة والسلام إذا لا حجز فينا يا غصة صومونا مشركين سان أحواس وذا قوارس حون وهي هي أمر صالح يسيس وحع إن غضا أنت مستقبل ألم ترى أيوت إلهي سوء أركم يسوء لما عجبيتي إلى الذين قوى يجادلون الدولاية في آيات الله إلهي آياتك في الدولاية أن كيف سيبا يصرفون الله صفنا يا إيمان سيبا الله صفنا قوة الذين قوة كذبوا بين يوم إلهي بالكتاب كتاب القرآن كابينه إيه وبما في عيود إلهي أرسلنا آن وقرني به ماذا رسولنا حسين آن لسوا قرني فسوف جاهزا ما يعلمون وإبادوا أن أخواصوا بإلهي وإعرفوا مقص وإبادوا أن أخواصوا الذين قوة عيود إلهي كذبوا بين بالكتاب كتاب القرآن كابينه إيه وبما في أرسلنا أن رسوا برني به ماذا حصلنا حسين أولى إلهي وأكمل توحيد في بعث يا كملة وفار مكة يا في نجري يقول كبار هولا فسوف جاءت أبوه إلهي يعلمون ويغادوا عن أبو إلهي بركة الذين كذبوا عن إما كاس موصول كوري إلى بد به هو مكة في محل جر أي أهار أما في محل نصب أي أهار أما مركا في محل صفحنا يأتروا على الدنيا انت ويقبنا مركا على وجوده سبحانه وتعالى فسوف جارزنبو يعلمون وأوادوا عقوبة تسديده ويبينين سوى ذان عرسال أي أغادوا أنا وحا كدسة أي أغادوا أنا مركا تسديد وين إذ وقت أي أغادوا أنا نوض إلهي الأغلال إذان معنى إذا أي كده جمسا ووحي مركا سيجاو أسا يمسلم إذا لديه سيجي سوف وحوي والي الاستقبال إذا والي المال يالي بس وحوي ما أنصحيته مالي بمكة فينا وقطع لغو مستقبل وين مكة سيارة حالية ومستعمرة وي في الاستقبال وي مجاسة وحسعتينا وحوي الإشارة إلى هذا الأمر وي محقق واقع وي هاي روح على إشارة يا أهن تانو أهن كأيسة أو محققة أو هدنو مارسة لا أيسة أيسة هاي الإشارة يا مرتصود إلهي سبحانه وتعالى إذ وقت إذا وقت يوغان يا نوب إلهي الأغلال الحركية يوغ إلهي في أعناقهم قوره وريحانية والسلاسل السلسلة ليالكنا يوغ إلهي في أرجلهم يتغسوا قدره روه وريحانية والسلاسل لهم أغلال سوال وعفة سرى مرتصود هل نغان إيسا والسلاسل في أعناقهم يوغس مغان إيسا حديثة إنا أيضا لمتدية خبر محدوثة لسوء قدرها هو waxaa la dhihi karaa markaasi wasalaasilu silsiladihina fii arjulihim lagu hooday ahaanaya. amase iyadaa khabarna laga dhigaa mutadala suu qadari kara in waqti ayay ogaanayaan u ilaahay subxaanahu watacaala kuwaasu xal aqlaalu xarkihiyow la yaahay fii acnaaqihim qoorahooda ay ahaanayaan iyo wasalaasilu silsilayaalkina fii acnaaqihim haddii lasu casasaas weeye haddii kalen doodo la mutadeeyena khabaraa lasuu qadaraya saddex iraabudaa meeshaan ku jirtee wasalaasilu silsilayaalkii u dhailaahay fii arjulihim lugahooda inaan ka suu qada yusxabuuna u dhailaahay subxaanahu watacaala waa la diidiidayaa u dhailaahay naasta ayaa fi lxamiimi biyo kulo dhexdooda ayaa lagu diidiidayaa yusxabuuna iyaguna waa khabas kale waa la diidiidaa u dhailaahay bimacnaa yujaruuna weye markaasi biha weye fi lxamiimi biyo kulo jahanamo dhexeedaa lagu diidiidayaa uma bacdiyadow dhailaahay fi naari naarta ayaa yusjaruuna lagu hurinayaa uma bacdiyadow dhailaahay fi naari naarta ayaa yusjaruuna lagu hurinaa hawdha ilaahay uma bacdiyada qiila lahum maxaa loo leeyay ayagoo kabkiid looga dhigaayo oo niyada laga dilaayo uma qiila waxaa loo leeyay hawdha iyo lahum ayaga aynamaa fii aaway kuntumad ahaateen tushrikuuna kuwa uu shariigiyo la alle oo min duunillaahi laysu kamida aawan waxaad ilahay garab lasirteen uma qiila lahum waxaa loo leeyay hawdha ilaahay aynamaa fii aaway kuntumad ahaateen tushrikuuna kuwa uu shariigiyo la alle oo min duunillaahi laysu kamida waad ilahay garab idhisteen aawan maanta maxay idin tari karaa. qaaluu waxay yidhaahdeen u dhailaahay maalinka waxa looga cabirayo waa lisxaqwal qurx weyn saa horuu soo sheegnay. qaaluu waxay yidhaahdeen u dhailaahay lalu waa lumay canaa xaggeenna kaa kuwaa ka lumay falaa naraahum way arki mayna kuwaas. qaaluu waxay yidhaahdeen u ilaahay lalu way ka lumeen xaggeyna canaa xaggeynay way ka lumeen bale lam nakun ma ahaanin nadcuu kuwa caabuda min qablu hor shay-an shay kuwa caabuda ma ahayn wayna leeyihin hadda ka hor anna waxaan caabudi jira ma jirta lu bal iska daaya lam nakun ma anan ahaanin nadcuu kuwa caabuda min qablu hor shay-an shay caabuda weligiin waxmaba caabudi jiray lo waxaa wey waxay inkirayaan cibaadadoodii ay asnaamta caabudi jireen markaas waxa weeye asnaamti baa lasoo xaadirinaya qolkaasaa waxaa loo leeyahay inakuma maa tacbuduuna min duuni illahi xasabu jahannam antum laha waaliduun saasaa allah ayaa wey asnaamtii ay caabudi jireen ayaa qiyaamo lasoo dhoobaya ilaahay wax dhibaayo ma jiraano kiiskii wixii kiiska lagula qaadi lahaay ilaa hadda qofku markuu dembi galo la baaro waxa weeye kiiskiisa ayaa maxkamadda lagu saara mushrikiintana waxa weeye kufaarta kiiskoodii adduunyada waxay wax ku sameeyeen ayaa ilaahay yaa lasoo qaadayaa kolkaasaa lasoo dhigayaa meesha markay inkiraan waxay asnaam caabudi jireen wixii la caabudi jiray wixii dab caabudi jiray wax kasta wixii macbuudka ay ka dhigteen oo dhan ayaa la keenayaa markaasaa hortooda lasoo dhigayaa waxaa leeyahay adinka iyo waxaad caabudi jirteen oo ilaahay beydkiisa ahay jahannamo xaabadeeda ayaa siinayaa leeyi waadna ku waaraysaanaa leeyi marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala kadalika sidaasoo kalowda ilaahay ay mithla idlaali haa-ulaa almukadibiin weeye mukadibiinta sida loo baadiyeeyo kalentood kadalika sidaasoo kalowda ilaahay yudilu llahu alla waa baadiyeynayaa alkaafiriina kaafiriinta kadalika sidaasoo kalowda ilaahay yudilu llahu alla waa baadiyeynayaa alkaafiriina kaafiriinta ilaahay waa baadiyeynaya ilaahay subxaanahu watacaala kaafiriinta waa baadiyeynaya marka ilahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala kadalika sidaasoo kale yudilu llahu alla waa baadiyeynaa hawdha ilaahay alkaafiriina kaafiriinta waxaa markaas loo leeyahay dalikum kiinaas oo cadaabta bimaasii sababkiisa uu ku ahaada hawdha ilaahay kuntumad ahaateen tafraxuuna kuwa farxa fil ardi ahlada dhexeeda ku farxa bikayri lxaqi xaqowrkiisa dalikum kiinaas hawdha ilaahay bimaasii sababkiisa ayuu ahaada hawdha ilaahay ayaa loo leeyahay kuntumad ahaateen mushrikiinow tafraxuuna kuwa farxa fil ardi dhulka dhexdiisa ku farxa bikayri lxaqi xaqi warkiisa ku farxa waxa weeye waxaa hadda cadaabkan idin haysta sababta waxa weeye farxaddii aad ku farxi jirteen arlada dhexdeeda xaq darro weeye israaga iyo bacsiga la inkiray macaasida lahaayo ood ku farxi jirteen qof kasta oo waxaa la yidhi macaasi ku farxa qiyaamuhu waxa weeye xukun dawiila ayaa ku dhacaya weeye macaasida markaas ay ku farxi jireen macaasida ay ku farxi jireen ayaa sabab u ah marka arrinta tan maanta haysata oo qiyaamo la jooga weeye saasaa la leeyahay tuhiruuna suruur weeye fi dunya weeye adduunyada yaad waxaad ku daahayo jirteen farxad weeye macsi aad ku farxaysiin wa kasrat lmaal maal fara badan iyo markaasi waxa weeye waxyaabaha muxaramaadka oo ilaahay xarimay oo maalka lagu layaco maalka iyo xaaraan lagu tala weeye madaxu marka waa shidatul faraxa la yihi. Marka waxaa la yihi inkastoo gaalada waxa weeye oo waxay uu ku yahay haddana waxa uu dabada ku jiidahaa la yihi calaa kulli man tawasaca fii macaasi illahi waa la yihi qof kasta oo waxa weeye isku waasiciyo isku ballaariyo ilaahay macaasidiisa weeye falahu min hada alwaciid ale nasiib qof kasta oo macaasi isku ballaariyo waciidkan oo kana waxbuu kuleeyahay isaguna. Marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala dalikum kiimaa sawda ilaahay oo cadaabkaa bimaa fii sababkiisa ayuu ahaaday kuntum ad ahaateen tafraxuuna kuwa farxa falarri dusha dhexdiisa ku farxa bikayri lxaqi xaqoodkiisa iyo wabimaa fii sababkiisa kuntum ad ahaateen tamraxuuna kuwa farax ziyaadiya udkuluu gaalay leeyahay abwaaba jahannama jahannamo irdahooda khaalidiina xaalaasiin kuwa ku waaraayo fiiha jahannama dhexeeda ku waaraayo udkuluu gala abwaaba jahannama jahannamo irdahooda gala khaalidiina xaal aasiin kuwa ku waaraayo fiiha jahannama dhexdeeda fabiisa waxaa baas leh masu lmutakabiriina kuwa mutakabiriinta makaan hoyadkooda fabiisa waxaa baas leh leeyahay masu lmutakabiriina kuwa kibray makaan hoyadkooda masbihiinan oo jahannamo ayaa baas le weye almaqsuusu bidami ayaa maxduufa weye jahannamo ayaa baas leha leeyahay jahannamo ayaana markaas waxay noqonaysaa hoyadkiina meesha isku hiyanaysaa. Marka casharkeena intaasuu soo yahay wallahi subxaanahu watacala aclam wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu.